الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. لنقه ونلزيها sheria hii ya zaka na daraja yake. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah: i'lamu waffaqani Allahu wa iyyakum annahu la budda min ma'rifati tafasili ahkami az-zakah wa shurutiha wa bayani man tajibu alayhi wa man tajibu lahu wama tajibu fihi min al-amwal. Jueni, Allah aniwafikishe mimi na nyinyi kwamba ni lazima kujua tafasil, upambanuzi wa hukumu za zaka na masharti yake, na pia kuweka wazi wale ambao ni wajibu juu yao zaka na ambao tajibu lahu, yani ni wajibu apewe zaka. Wama tajibu fihi minal amwal, na ile mali ambayo ni lazima itolewe zaka. Yote haya ni wajibu kuyajua, kujua nani ambaye zaka inampasa atoe, na kujua nani ambaye anastahiki kupewa zaka. Tumefika wapi? Tumefika? Babun fi zakati bahimati al-an'am. Mlango huu unaelezea zaka za wanyama. I'lam anna min jumlati al-amwali allati awjaba Allahu fiha az-zakata bahimati al-an'am. Jua kwamba katika jumla ya mali ambazo Allah amewajibisha zaka ni wanyama. Wahia al-ibil wal-bakar wal-ghanam. Wanyama wenyewe ni ngamia na ngombe na mbuzi na kondoo. Hawa ndio wanyama ambao mtu akiwa nao ni lazima atoe zaka. Bali hiya fi taliati al-amwali zakawiya, bali hao wanyama wako katika juu ya mali zinazotolewa zaka. Faqad dallat ala wujubi zakati fiha al-ahadithu sahiha al-mustafila an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Zimekuja hadithi sahihi ambazo ni nyingi zinazoonesha wajibu wa zaka katika hawa wanyama. Hadithi hizi zimekuja kutoka na Mtume SAW, hadithi sahih na ni nyingi mutawatira, zimekuja kuelezea wajibu wa zaka za wanyama. Wa kutubuhu fi sha'niha wa kutubu khulafaihi ma'rufatun mashhura fi bayani fara'idhiha. Vitabu vyake, maandishi yake katika jambo la zaka za wanyama, vitabu vya makhanifa wake, yani barua zinazoonesha wajibu wa zaka za wanyama, sema hizi ni maarufa, zinajulikana katika kuelezea faradhi hii ya zaka za wanyama. Wabaatha su'ata lijibayatiha min kabaili al-Arab hawla al-Madinati wa ghairiha ala mtidadi sahati al-Islamia. Mtume alipeleka wale wenye kukusanya zaka kwa ajili ya kukusanya zaka hizo kutoka katika makabila ya Arabu, hawla al-Madina wa ghairiha, pale Madina karibu, yani kando kando ile ya Madina na isiyo kwa Madina, kwa upana wa saha ya Uislamu. yani kila mji wa Uislamu walikuwa wakipelekewa watu wanaokusanya zile zaka. Hii ni ndio hukumu ya sheria katika zaka, ni kwamba yule kiongozi anaweka watu wanaokwenda kwa matajiri kwenda kukusanya zile zaka zao, aidha ni zaka za mali au zaka za wanyama, anakwenda kuzikusanya, halafu yule khalifa ndiye anesimamia masala ya kuwapa wale wanaostahiki ile zaka na kuwapelekea kwao. Sio kwamba watu wanapanga foleni kwa yule tajiri kwenda kuchukua zaka. Asli ni kwamba khalifa wa Kiislamu anaweka watu wasimamizi wanakusanya zaka kwa matajiri, zinakuja pale, halafu yule khalifa anagawanya, mpelekeni mtu fulani, mpelekeni mtu fulani ni fakiri, mpelekeni mtu fulani katika maskini. Hii ndiyo kuwa asli ya zaka. Fatajibu zakatu fil ibil wal bakar wal ghanam bi shartaini, inapasa zaka katika ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo kwa masharti mawili. Ashartu al-awwal an tutakhadha lidarrin wa naslin la lil'amal, ni kufanywa hawa wanyama hawa kwa ajili ya kutoa maziwa na kuzalisha watoto, si kwa ajili ya kazi. Liannaha hinaidhin takthuru manafi'uha wa yatibu namauha bilkibar wan nasli fahtamalat almuasat, kwa sababu hii ya kuzalisha watoto na maziwa, hapo ndipo yanapokithiri manufaa ya hao wanyama. Na yatibu namauha, inakuwa vizuri ile kukua kwake, bilkibar wan nasli, na kwa ajili ya kuzaa watoto. Fahtamalatil muasat, kwa hiyo hapo ndio inapatikana na kuwezekana ile kusaidiana masala hayo ya wanyama wa zaka. Hii ni sharti ya kwanza. Ashartu thani an takuna saima ay raia, ni kuwa wale wanyama ni wenye kulisha wenyewe, wenda wenyewe kutafuta chakula. Hii ndio maana raia. Antakuna saima ay raia, ni kuwa wale wanyama ni wenye kulisha, wenye kwenda malishani wakatafuta wenyewe chakula, sio wale wanaoletewa chakula katika zile nyumba zao. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ibilin saima fi kulli 40 ibnatu labun, katika kila ngamia saima wenye kwenda malishoni, katika kila ngamia 40 ni ibnatu labun, ndiye anayetolewa zaka ibnatu labun, kama itakavyokuja huko mbele. Nani ibnatu labun, nani jadha, itakuja katika zaka ya ngamia kuelezewa huyo ibnu labun ni nani na bintu labun ni nani. Kwa hiyo haya ndio masharti mawili ya hawa wanyama. Wasawmu alaizei li saima, aliposema antakuna saima, yakulu sheikh wasawmu arrayu, ni kulisha, yani kwenda malishoni wenyewe wale wanyama. Fala tajibu zakatu fi dawabin tu'lafu bi'alafin ishtarahu laha au jamaahu min alkala'i au ghairihi, haipasi zaka kwa wale wanyama ambao wanaletewa chakula alichokinunua, yani walichonunuliwa au kilichokusanywa, majani au vitu vingine wakaletewa. Hadha idha kana tu'lafu al-ahwala kullahu au aktharahu, hii ni ikiwa wanaletewa hicho chakula al-hawla kullahu, mwaka mzima, au aktharahu au zaidi ya mwaka. Ile wanyama ambao ni saima, wale wanaotoka wenyewe wakapelekwa wakala manyasi kule halafu wanarudi, Sasa sio wale wanyama ambao wananululiwa chakula halafu wanaletewa pale. Hawa haitapasa zaka kwao. Nasema hadha idha kana tu'lafu alhawla kullahu au aktharahu. Hii ni ikiwa wanaletewa chakula mwaka mzima au zaidi ya mwaka. Hawa ndio hawatapasa kutolewa zaka. Ni wale wanaotoka, wale wanaotoka wakenda wakatafuta manyasi wakala huko chakula alafu wakarudi, hawa ndio saima. Awalan zakatul ibil, zaka ya ngamia. Wa idha tawaffarat ash-shurutu wajaba fi kulli khamsin min al-ibil shah, zikikamilika hizo sharti anapasa katika kila ngamia watano mbuzi mmoja. Kila ngamia watano zaka yake ni mbuzi mmoja. Wa fil ashri, na katika ngamia kumi shatani, ni mbuzi wawili ndio zaka yake. Wa fi 15, na katika ngamia 15 thalathu shiyah, mbuzi watatu. Wa fi 20, na katika ngamia 20 arba'u shiyah, mbuzi wanne. Kama dalla ala dhalika sunnatu wal ijma', kama ilivyofahamisha hivyo as-sunna hadithi na ijma' ya ulama. Kwa hiyo kuanzia ngamia watano mpaka 20 ndio zaka zao, ni kuanzia mbuzi mmoja, wawili, watatu, wanne. Fa idha balagat 25, ngamia wakifikia 25, fafiha bintu mahadh, ndani yake zaka yake ni bintu mahadh. Nini bintu mahadh? Wa hiya ma tamma laha sana, ni ngamia aliyetimia mwaka mmoja. Wa dakhalat fi sanati thania, na akaingia katika mwaka wa pili. Huyu ndo anaitwa bintu mahadh, anatolewa zaka ikiwa wale ngamia wamefikia 25. Ngamia waliomilikiwa na yule mwenyewe ana ngamia 25, atatoa zaka mmoja ambaye anaitwa bintu mahadh. Ni ngamia ambaye umekamilika kwake mwaka mmoja na anaingia katika mwaka wa pili. Summiyat bidhalika lianna ummaha takunu fil ghalib qad mahadhat ai hamalat, kwa sababu mama yake anakuwa mara nyingi anakuwa tayari ameshabeba mimba nyingine. Yule ngamia, yule bintu mahadh, ameitwa hivyo kwa sababu mama yake anakuwa mara nyingi tayari ameshabeba mimba. Walaysa kaunuha makhidhan shartan, wala kuwa ni mwenye kubeba mimba ni sharti. Si kuwa mwenye kubeba mimba ni sharti, ni sharti kwamba ukamilike kwake mwaka mmoja na anaingia katika mwaka wa pili. Hii ndiyo sharti. Sasa kuwa ana mimba au hana mimba, hii si sharti, si lazima. Wa innama hadha taarifu laha bighalibi ahwaliha, isipokuwa hii ni taarifu yake kwa hali zake nyingi. Hali zake nyingi inakuwa tayari yule mama yake ameshaingia katika katika mimba nyingine. Hii ni ghalib. Fa in adimaha, akimkosa huyo bintu mahadh, huyu mwenye ngamia au 25 ambaye anawajibika kutoa zaka ngamia mmoja ambaye ana mwaka mmoja, akimkosa huyo, ajza anha ibnu labun, ibnu labun atamtosheleza. Badala ya bintu mahadh itakuwa zaka yake ni ibnu labun. Yani ngamia mume mwenye miaka miwili, ibnu labun ni ngamia mume mwenye miaka miwili. Yule wa kwanza bintu mahadh ni kwamba ana mwaka mmoja. Huyu ibnu labun akikosa yule bintu la mahadh, ni kwamba atoe ibnu labun, ngamia mume mwenye miaka miwili. Wa hadha li hadithi Anas an Abi Bakrin, fa illam yakun fiha bintu Makhadh fa fiha ibnu Labunin dhakar, asipokuwepo bintu Makhadh basi ni ibnu Labun mume, ngamia mwenye miaka miwili mume. Rawahu Abu Daud. Wayati bayanu maana ibn Labun, sema itakuja maana ibn Labun. Kwa hiyo mtu aliyemiliki ngamia 25 anawajibika kutoa ngamia mke mwenye mwaka mmoja, ndiye anaitwa bintu Makhadh. Akikosekana huyo, basi atoe ibn Labun, ngamia mume mwenye miaka miwili. Sawa sawa. Wa idha balagatil ibilu 36, ngamia wakifikia 36, yani kuanzia 25, 26, 27 mpaka 35, ni yule yule ibn Labun au bintu Makhadh. Shafamu, ni yule yule bintu Makhadh au ibn Labun. Alafu wa idha balagatil ibilu 36, ngamia wakifikia 36, wajaba fiha bintu Labun, atapasa kwa ngamia hao bintu Labun. Bintu Labun yani ngamia mke mwenye miaka miwili. Hii ni kwa ngamia 36. Li hadithi Anas an Abi Bakrin fi sadaqat wa fihi, fa idha balagat 36 ila 45 fa fiha bintu Labunin untha, wakifikia ngamia 36 mpaka 45 hapo pana bintu Labun untha, mwanamke. Wa kama dalla dhalika, dalla ala dhalika alijma, kama ilivyofahamisha hivyo itifaki ya maulama. Wa bintu Labun hiya ma tamma laha sanatani, ni ngamia mwanamke ambaye imetimia kwake miaka miwili, ndio bintu Labun. Lihadha summiyat bidhalik, kwa hiyo ameitwa hivyo. Li anna ummaha takunu fil ghalib qad wadaat hamlaha, kwa sababu mama yake mara nyingi inakuwa tayari ameshazaa mimba yake. Akishafika miaka miwili tayari mama yake inakuwa ameshazaa mimba yake. Fakanat dhata laban, anakuwa mwenye maziwa. Rahmukallah, anakuwa ni mwenye maziwa, ndio akaitwa bintu Labun. Walaysa hadha shartan, wala hii pia si sharti. Lakinahu ta'rifu laha bil ghalib, lakini maelezo yake kwa mara nyingi. Mara nyingi mama yake anakuwa ana mimba na tayari amezaa na ana maziwa, ndio maana akaitwa bintu Labun. Lakini sio lazima kuwa ana mimba au ashazaa, muhimu ni ngamia mwenye miaka miwili huyu anatolewa, ikiwa ngamia wa yule mwenyewe wamefika 36 mpaka 45. Yani 36, 37, 38 ni huyo huyo bintu Labun mpaka ikifika 45. Fa idha balagat al-ibil 46, ngamia wakifikia 46, wajaba fiha hiqqa, atapasa ndani yake hiqqa. Hiqqa wa hiya ma tamma laha 3 sinin, ni ngamia ambaye imetimia kwake miaka mitatu, ndio anaitwa hiqqa. Summiyat bidhalika liannaha bihadha sinni istahaqqat an yataraqaha alfahlu, sababu kwa umri huu wa miaka mitatu amestahiki kupandwa na dume. Ngamia akishafika miaka mitatu tayari huyu anastahiki kupandwa na dume katika ngamia, na yeye akabeba mimba akazaa, ndio akaitwa hiqqa. Wa an yahmila alaiha wa turkaba, ni kwamba abebe mimba na apandwe, tayari miaka mitatu anafaa kupandwa na kubebeshwa mimba na dume katika ngamia. 46 ni hika. Halafu 46 hiyo inaendelea, fa idha balagatil ibilu 61, yani 46 ile mpaka ngamia 60 ni huyo huyo hika, ngamia mwenye miaka mitatu. Fa idha balagatil ibilu 61, ngamia wakifikia 61, wajaba fiha jadha, atapasa ndani yake jadha, wa hiya ma tamma laha 4 sinin. Na jadha ni yule ngamia ambaye imetimia kwake miaka 4. Jadha summiyat bidhalika, ameitwa hivyo, ameitwa jadha liannaha idha balagat hadha sinna tajdha'u ay yasqutu sinnuha, kwa sababu ngamia huyu akifikia umri huo wa miaka 4 tajdha'u, yani huanguka meno yake, meno yake huanguka na hutoka. Kwa huyu anaitwa jadha'a, ngamia ambaye imetimia kwake miaka 4, huyu anatolewa ikiwa ngamia wamefikia 61. والدليل على وجوب الجذع في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح, دليلي يا واجب وهو جذع غاميا من miaka 4 kwa kiasi hiki katika ngamia ni hadithi iliyoko katika sahih, min qawli ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, fa idha balagat wahidatan wa 60 ila 75 fa fiha jadha, ngamia wakifikia 61 mpaka 75 ndani yake hapo kuna jadha. Jadha ndiye atakayotolewa zaka ya ngamia hao. Jadha ni ngamia mwenye miaka 4. وقد اجمع العلماء على ذلك, مع علماء موافقيانا juu ya jambo hilo. فاذا بلغ مجموع الابل 76, jumla ya ngamia ikifikia 76, wajaba fiha bintalabunin ithnatani, watapasa katika ngamia hao bintilabuni wawili, ngamia wenye miaka miwili miwili wawili. Lilhadithi sahih wa fihi, fa idha balagat 76 ila 90 fa fiha bintalabun, ngamia wakifikia 76 mpaka 90, basi ndani yake kuna bintalabun, bintilabuni wawili, wanawake wenye miaka miwili miwili katika ngamia. Fa idha balagat al-ibilu 91, ngamia wakifikia 91, yani kuanzia 76 mpaka 90 ni huyo huyo bintalabun, ni hao hao bintalabun wawili, kutoka 76 mpaka 90. Ikifika 91 wajaba fiha hikatani, watapasa ndani yake hika wawili, wale ngamia wenye miaka mitatu mitatu. Itakuwa ni wawili ikiwa idadi ya ngamia imefika 91. Lilhadithi sahihi alladhi jaa fihi, kwa hadithi sahihi iliyokuja ndani yake. Fa idha balagat 91 ila 20 wa 100, ngamia wakifikia 91 mpaka 120, fa fiha hiqatani taruqatal jamal, ndani yake kuna hika wawili, ngamia wenye miaka mitatu mitatu, halafu waliopandwa na ngamia, tayari wamepandwa. Nimesema kule ameitwa hika kwa sababu kwa umri huu anastahiki kupandwa na dume, madume katika ngamia. Kwa nasema taruqatal jamal, waliopandwa na ngamia wanaume. Fa idha zada majmu'u al-ibli 120 biwahida, jumla ya ngamia ikizidi sasa zaidi ya 121, wajaba fiha 3 banati labun, hapo watapata, watapasa binti labuni watatu, wale ngamia wanawake wenye miaka miwili, hapa ni watatu sasa, ikiwa ngamia wamefikia 100 kuanzia 91 mpaka 120. Walil ijmai ala dhali, kuna kwa sababu ya ijmai katika jambo hilo. Fa idha zada majmu'u al-ibil 120 biwahida wajaba fiha 3 banati labun. Jumla ya ngamia ikizidi 121, hapo watapasa binti labuni watatu. Li hadithi sadaqat alladhi katabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya zaka aliyoiandika mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa lafdhuhu fa idha zadat ala 20 wa 100 fa fi kulli 40 bintu labun wa fi kulli 50 hiqqa. Wakizidi walingamia zaidi ya 121, hapo sasa katika kila 40 ni binti labun na kila 50 ni hiqqa. Atawapanga kila ngamia 40 atawajibika bintu labun, ngamia mwanamke mwenye miaka miwili. Wa fi kulli 50 hiqqa, na katika kila 50 hiqqa ngamia mwenye miaka mitatu. Sawa. Zakatul baqar, thaniyan zakatul baqar, hiyo ilikuwa ni zaka ya ngamia. Sasa pili ni zaka ya ng'ombe. Wa amma al-baqaru fatajibu fiha az-zakatu bin-nassi wal-ijma', itapasa zaka ndani yake kwa nasi na ijma'. Fa fi sahihaini an Jabir sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ma min sahibi iblin wala baqarin wala ghanam la yuaddi zakataha illa ja'at yawm al-qiyamah a'zama ma kanat wa asmanahu tantahuhu bi quruniha wa tatahuhu bi akhfafiha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wal hadith akhrajahu Muslim min hadith Jabir wal Bukhari kadhalik. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna yoyote mwenye ngamia wala ng'ombe wala mbuzi na kondoo ambaye hatoi zaka ya wanyama hao, hatoi zaka ya wanyama hao isipokuwa atakuja huu siku ya kiyama a'dhama ma kanat, watakuja hawa ng'ombe, hawa ngamia, hawa wanyama watakuja siku ya kiyama wakubwa zaidi ya walivyokuwa. Wa asmanaha, na watakuwa wamewanda sana. Tantahuhu biquruniha, wanampiga huyu mwenye wanyama aliyekuwa na wanyama ulimwenguni kwa mapembe yao. Wale wanyama wanampiga yule mwenye wale wanyama, wanampiga kwa pembe zao. Watatauhu bi akhfafiha, na wanamkanyaga kwa viatu vyao, yani hofu zao, ile miguu yao ile ndio zinaitwa hofu, makwato yao. Asante. Wanamkanyaga kwa yale makwato yao. Naam. Kwa sababu gani? Kwa sababu ilikuwa hatoi zaka za wanyama. Ana ngamia, ana ng'ombe, ana mbuzi, lakini hatoi zaka. Sasa siku ya kiyama wale ngamia watakuwa wakubwa zaidi, na hao ng'ombe watakuwa wamewanda zaidi walivyokuwa ukulimwenguni. Halafu watampiga kwa mapembe huyu mwenye ngamia aliyokuwa hatoi zaka au ng'ombe, halafu watamkanyaga kwa yale makwato yao. Waqad thabata an Muadh radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma ba'athahu ila al-Yaman amarahu an ya'khudha sadaqata al-baqar. Imepokewa, imethubutu kwa Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipompeleka Muadh kule Yaman kwa ajili ya da'wa na kwa ajili ya kuwalingania watu kwenye tauhid na kuwalingania na kuwakataza ushirikina, amarahu an ya'khudha sadaqata al-baqar, mtume alimuamrisha achukue kule zaka ya ng'ombe. Min kulli 30 baqara tabi'a, kwa kila ng'ombe 30 atoe tabii, atoe tabii, yani ng'ombe mwanamume ambaye ana mwaka mmoja ndio anaitwa tabii. Wa min kulli 40 musinna, na katika kila ng'ombe 40 musinna, ni wajib atoe musinna. Na musinna ni ng'ombe mwenye miaka miwili, mwenye miaka miwili. Summiya bidhalika liannahu yatba'u ummahu fi sarhi, ameitwa hivyo kwa sababu anamfuata mama yake katika kwenda malishoni na ile kuzunguka. Wala shay'a fi ma duna 30, hakuna kitu chochote kwa chini ya ng'ombe 30. Mtu akiwa na chini ya ng'ombe 30 hakuna kitu chochote, hakuna zaka kwake. Ana ng'ombe 29 bado hawajakamilika 30, huyu hawajibiki na chochote, hana zaka. Fayajibu fiha idha balagat 30 tabi'an au tabi'a, atapasa kwa ng'ombe hao wakifika 30 basi ni tabi' au tabi'a, kad tamma likulli minhuma sana, ambapo kila mmoja katika hao ana mwaka mmoja. Wadakhala fi sanati thaniya, na anaingia katika mwaka wa pili. Summiya bidhalika liannahu yatba'u ummahu fi sarhi, ameitwa hivi, ameitwa tabii kwa sababu anamfuata mama yake kule malishoni. Wala shay'a fi ma duna 30, hakuna kitu chochote katika ng'ombe walio chini ya 30, hakuna kitu chochote. Li hadithi Muadhin qala amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam حين بعثني الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. اسمع انا امبوكيوا حديث يا معاذ بن جبل رضي الله عنه انسمع متومه و الله صلى الله عليه وسلم امنيامرشا وقت اليبونيبلكا كل اليمن alinyamrisha nichukue nisichukue katika ng'ombe kitu chochote mpaka wafikie 30. Nisichukue katika ng'ombe zaka kitu chochote mpaka wafikie 30 wale ng'ombe. Hapo ndipo atapasa huyo tabii au tabia. Fa idha balagha majmu'u al-baqari 40, ikifika jumla ya ng'ombe 40, ikawa mtu ana ng'ombe 40, wajaba fiha baqaratun musinna, atapasa ndani yake ng'ombe musinna. Wa hiya ma tamma laha sanatan, ni yule ng'ombe ambaye imekamilika kwake miaka miwili, huyu ndiye atakayepasa ikiwa ng'ombe wamefikia 40, yani kuanzia 31 32, ni yule yule tabii au tabia mwenye mwaka mmoja. Akifikia 40 hapo ni musinna, ng'ombe mwenye miaka miwili. Li hadithi Muadhin qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhudha min kulli 30 min al-baqari tabi'an au tabi'a wa min kulli 40 musinna wa min kulli 40 musinna, na katika kila 40 ni musinna. Rawahu al-khamsa wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Fa idha zada majmu'u al-baqari ala 40, ikizidi jumla ya ng'ombe ikizidi zaidi ya 40, wajaba fi kulli 30 minha tabi' wa fi kulli 40 musinna, hapo atapasa katika kila 30 katika ng'ombe hao atapasa tabii. Tabii ngamia mwanamume mwenye mwaka mmoja. wa fi kulli 40 musinna, na katika kila mbuzi ngombe 40 atapasa musinna ndio atolee zaka. يقول والمسنة هي التي صارت ثانية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثانية. أسمى ميتو مسنة كسبب ومشكوى ثانية ميتو مسنة وكوزيدي منوياك وكوزيدي منوياك ويقال لها ثانية بيا نيتو ثانية وإلي كوزيدي منوياك. Hiyo ni muhtasar ya zaka ya ngombe. Zakatul ghanam, zaka ya mbuzi na kondoo. Al aslu fi wujubi zakati fil ghanam as-sunnah wal ijma'. Asli katika kupasa zaka katika mbuzi na kondoo ni hadithi na ijma'. Fa fi sahih an Anas anna Abu Bakr kataba lahu. Imepokewa kutoka na Anas ni kwamba Abu Bakar alimuandikia na kumwambia hadhihi faridatu sadaqa allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala almuslimin wallati amara Allah biha rasulahu. Hii ni faradhi ya sadaka, sadaka ambayo mtume sallam ameifaradhisha kwa Waislamu, na ambayo sadaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuamrisha mtume wake. Hiyo zaka. Ila ankala mpaka akasema wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha in kanat 40 ila 20 wa 100 shah. Katika zaka ya mbuzi na kondoo fisa imatiha, katika wale wanaotoka kwenda kutafuta chakula, idha kanat 40 ila 20 wa 100 sha, ikiwa 40 mbuzi 40 mpaka kufikia 120 ni sha, ni mbuzi mmoja tu zaka yake. Alhadith فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ikifika jumla ya mbuzi na kondoo 40 dhanan kanat au maaza, ni kondoo walikuwa au ni mbuzi, fa fiha shatun wahida, ndani yake kuna mbuzi mmoja tu, wa hiya jadhu dhanin au thaniyatu au thaniyu maaz, na huyo shat ni jadhu dhanin, mtamba wa kondoo au thaniyu maaz, au ni mtamba wa mbuzi. Naam. Yakuluna ataelezea hapa mbele جذع ضأن أو ثني معز لحديث سويد بن غفلة قال أتاني مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجليا منكم صديقيش أمتمي والله صلى الله عليه وسلم أم بينناني أبو بكر الصديق وقال ناكسيما أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز تميامريشوا tuchukue huyu jadhaa katika kondoo na thania katika mbuzi, wajadhaa dhaan ma tamma lahu sittatu ashur, ni yule ambaye imekamilika kwake miezi sita kondoo ambaye imekamilika kwake miezi sita, huyu ndiye anayetolewa ikiwa wale kondoo au mbuzi wamefika 40. Wa thaniyul maaz ma tamma lahu sana, thaniyul maaz ni yule mbuzi mume ambaye umekamilika kwake mwaka mmoja, huu ndio thaniyu maaz. Wala zakata fil ghanam, يقول الشيخ حفظه الله ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40. Hakuna zaka katika mbuzi idadi yake ikapungua. Yani ikipungua ile idadi yake na 40. Kwamba wale mbuzi hawakufika 40. La zakata fil maghnam idha naqasa adaduha an 40. Li hadithi Abi Bakr fi sahih. Kwa hadithi Abu Bakr katika sahih. وفيه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء ربها. Ikiwa wanyama wa mtu wamepungua na 40, ناقصة من 40 شاة واحدة, amepungua mbuzi mmoja kukamilisha 40, فلا شيء فيها, hakuna kitu kwa mbuzi hao, yani hakuna zaka, illa an yashaa rabbuha, isipokuwa mwenyewe akitaka tu kuchinja kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah akatoa sadaka nyama yake, hii la bas, sio vibaya. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان. Ikifika jumla ya mbuzi 121, hapo watapasa wanyama wawili, mbuzi wawili. لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا, kwa hadithi ya Abi Bakr iliyotupitia hapo karibu. وفيه فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان. حديث هيو يكو هيو إكيزيدي ولنغمية وكيزيدي 120 مبوزي مبوزي وكيزيدي 120 ففيها شاتان, دنياكي كنا مبوزي وويلي ديو زاكا. فإذا بلغت 201 مبوزي وكيفكية 201, yani kuanzia 120, 121 mpaka kufikia 200, ni wale wale mbuzi wawili tu zaka yake. Fa idha balagat 201, mbuzi wakifika 201, wajaba fiha thalathu shia, watapasa hapo ndani yake mbuzi watatu. Li hadithi ya Abi Bakr wa fihi fa idha zadat ala 200 fa fiha thalathu shia, wakizidi 200 ndani yake kuna wanyama watatu, yani mbuzi watatu. Thumma tastaqirru alfarida fiha ba'da hadha almiqdar, kisha itatulizana ile faradhi ya zaka baada ya kiasi hiki. Fa yuqarraru fi kulli 100 sha, itakaririwa katika kila mbuzi 100 shatun, zaka ni mbuzi mmoja. Fa fi 400, katika mbuzi ya 400 arba ushia, ni mbuzi wa 4 ndio zaka. Wa fi 500, na katika mbuzi 500 khamsu shia, mbuzi wa 5. Wa fi 600 sittu shia, na kwa mbuzi 600 zaka ni mbuzi 6. Wa hakadha. ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات, كتاب الزكاة ambacho alikitumia Abu Bakr رضي الله عنه mpaka kafariki, wa Umar hatta tufi رضي الله عنه, na Umar mpaka kafariki. Wa fil ghanami min 40 shatan shatun ila 20 wa 100, na katika mbuzi kutoka mbuzi 40 mpaka 120. Fa idha zadat shatun, ikizidi hapo ni mbuzi mmoja. Fa fiha shatani ila 200, ndani yake kuna mbuzi wawili mpaka mbuzi 200. Faitha zadat wahida, akizidi mmoja tu, fafiha thalathu shiahin ila thalathi mia. Ndani yake kuna wanyama watatu au mbuzi watatu mpaka mbuzi 300. Faitha zadat baadu, ikizidi baadhi ya hapo, falaisa fiha shayun, hakuna ndani yake kitu chochote, hatta tabluga 400, mpaka wafikie wale mbuzi 400. Faitha kathuratil ghanam, mbuzi wakiwa wengi, fafi kulli miatin shah, katika kila mbuzi 100 anapata mtu anapata shah, mnyama mmoja au mbuzi mmoja. Rawahul khamsa illa an-Nasa'i. Yakulu Sheikh al-Fawzan, wala tu'khadhu harima, wala hachukuliwi mzee katika wale wanyama, wala maiba, wala mwenye aibu. Mwenye aibu yoyote, kama ni kileba cha mguu ni aibu, kama ni chongo ni aibu, hachukuliwi huyo katika zaka. Hachukuliwi mzee wala mwenye aibu, wala tujziu fil udhiya, wala huyu pia hatatosheleza katika wanyama udhiya, huyu mzee au mwenye aibu pia hatatosheleza. Illa idha kanat kullu lghanami kadhalik, isipokuwa ikiwa mbuzi wote ni hivyo, mbuzi wote wana vilema vya miguu. Unaona, illa idha kanat kullu lghanami kadhalik, isipokuwa wakiwa mbuzi wote ni hivyo. Wala tuukhadhu alhamilu, wala hachukuliwi katika zaka mwenye mimba. Mbuzi mwenye mimba au ng'ombe mwenye mimba hachukuliwi huyo. Wala ruba ailati turabbi waladaha, yule anayemlea mtoto wake, ngamia au ng'ombe, lakini ana mtoto amlea, huyu mama hachukuliwi akatolewa zaka, sababu ana jukumu la kumlea yule mtoto na kumpa maziwa. Wala taruqatul fahal, wala dume linalopanda pia, hili halichukuliwi katika zaka. Ailati taraka alfahlu, sio yani aliyepandwa na dume, ngamia au ng'ombe au mbuzi mwanamke aliyepandwa na dume, huyu pia hatolewi katika zaka, anabakishwa pale pale kwa mwenyewe. Li'annaha tahmilu ghaliban, sababu huyu atabeba mimba kwa ghalib. Li hadithi ya Abi Bakr fi sahih qala, wala yukhraju fi sadaqati harima, hatolewi katika zaka mzee, wala dhatu awarin, wala mwenye chongo, wala tais, wala tes, illa ma shaa al-musaddiq, isipokuwa anavyotaka yule mwenye kutoa zaka. Illa ma shaa al-musaddiq. Wa qala ta'ala, wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidhu fihi, wala msikusudie kitu kibaya. Wala tayammamu al-khabith minhu tunfiqun, msikusudie kibaya katika wale wanyama, kama ni mbuzi mbaya au ng'ombe mbaya, msiwakusudie wale. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم, lakini zile zakati na kati katika mali zenu, hizi ndio zichukuliwe. Yani asichukuliwe yule mzuri sana wala yule mbaya katika wanyama, achukuliwe wakati na kati. Maanake yule mzuri sana yule mwenyewe pia anamhitaji, ngamia au ng'ombe. وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaombeni nyinyi khiri yake wala hakukuamrisheni nyinyi shari yake. Fa inna Allah lam yas'alukum khairahu wa lam ya'murkum bi sharrihi. Kwa hiyo ni mali ya kati na kati ndiyo inochukuliwa. Wala tu'khadhu karima, wala hachukuliwi karima katika wale wanyama. Wa hiya nafisa allati tataallaqu biha nafsu sahibiha, ni yule mnyama mzuri ambaye nafsi ya mwenye mnyama yule inafungamana naye yule mnyama. Maana mwenye yule mnyama anamfikiria tu mnyama yule kwamba pengine kila mwaka anamzalishia watoto wengi, ni mnyama mzuri, ni ngamia mzuri au ng'ombe mzuri au ni mbuzi mzuri. Sasa huyu pia hachukuliwi akatolewa zaka. Kwa sababu gani? Yule mwenyewe anamtarajia kumzalishia watoto. Wala tuukhadhu akula wa hiya samina almuadda lilakl, wala achukuliwi yule mnyama mwenye kuanda, yani mwenye kutayarishwa kwa kula. Mwenyewe labda kila mwaka anachinja mnyama mnono mnono. Sasa yule mnyama mnono yule hatolewi zaka, sababu mwenyewe anamweka yule kwa ajili ya kumla. Au hiya kathiratul akli, au anakula sana. Ha? Ile karima aidha ni kwamba anamtaka ale kwa sababu ya kuanda, au anakula sana mwenyewe huyu mnyama. Fatakunu samina bisababi dhali, kwa anakuwa ni mwenye kuanda kwa sababu hiyo ya kula sana, pia huyu achukuliwi. Qala sallallahu alayhi wasallam li Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-Yaman. Mtume sallam alimwambia Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu alipompeleka kule Yaman kwa ajili ya da'wa, akamwambia iyyaka wa karaima amwalihim, tahadhari na mali zao nzuri, usichukue zaka mali zao nzuri. Chukua zipi? Zile za kati na kati, usichukue nzuri wala mbaya. Chukua zile za kati na kati, si nzuri sana wala si mbaya, zile ndio uzichukue kwa ajili ya zaka. Kisha akamalizia katika hadithi wattaqida'atal madhlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Akamalizia kumwambia Muadh, iiche na uiogope dawa ya mwenye kudhulumiwa, dua ya mwenye kudhulumiwa iogope. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, kwani hakuna baina yake na baina ya Allah kizuizi, dua ya mwenye kudhulumiwa. Kwa hiyo usiwadhulumu hao wenye mali zao nzuri, ukachukua mali zao nzuri, wasije wakamuomba Allah wakakuombea shari. والمأخوذ في الصدقات العدل, na inachukuliwa katika zaka ni adil, yani ile ya kati na kati, kama qala alayhi salatu wassalam walakin min wasati amwalikum, lakini katikati ya mali zenu, zile mali za kati na kati, si nzuri wala si mbaya. Wa tu'khadhu al-maridatu min nisabin kulluhu mirad, na atachukuliwa mgonjwa kutokana na kiwango ambacho chote ni wagonjwa. Ng'ombe 30 wote ni wagonjwa, au mbuzi 40 wote ni wagonjwa, hapo itabidi atoe mgonjwa mmoja. Yajuzu kutoa mmoja katika wale wagonjwa, sababu wote ni wagonjwa. Lianna zakata wajabat lilmuwasad, sabu zaka imepasa kwa ajili ya kusaidiana. Wataklifuhu sahiha anil miradhi ijhafum bihi, na kumkalifisha yule mzima kwa ajili ya hawa wagonjwa, hii ni kumdhulumu yule mwenye wanyama wale. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة. Na huchukuliwa mdogo katika mbuzi, eh, katika kiwango ambacho wote ni wadogo, wote mbuzi wote ni wadogo. Yajuzu hapo kutoa mdogo mmoja katika hawa, iwe ni zaka. Thumma kala Sheikh Hafidhullah, wa idha shaa sahibu almal an yukhrija afdhala mimma wajaba alayhi fa huwa afdhal wa aktharu ajra. Akitaka mwenye mali kutoa mali bora zaidi kuliko hiyo inayowajibika kwake, hii ni bora zaidi, wa aktharu ajra, na ina thawabu nyingi zaidi. Shanifahamu, mwenye mali yeye akitaka atoe mwenyewe mali bora kuliko ile ambayo ni wajibu atoe. Kwa mfano hao ng'ombe, ana ng'ombe wazuri sana, pengine labda watoa maziwa mengi, lakini yeye mwenyewe kaona atoe huyo ng'ombe huyo mwenye maziwa mengi, amtoe yeye mwenyewe kwa hiari yake, anapata thawabu nyingi, anapata thawabu nyingi. Nasema fa huwa afdalu, hilo ni bora zaidi, wa aktharu ajra, na lina thawabu nyingi zaidi. Wa in kana almalu mukhtalitan min kibarin wa sighar au sihahin wa ma'ibat au dhukurin wa inath, ikiwa mali imechanganyikana wakubwa na wadogo, kama ni hao wanyama wakubwa na wadogo, wazima na wenye aibu, wanaume na wanawake, ikiwa umechanganyikana hapo, ukhidhat untha sahiha kabira ala kadri qimati almalaini, uchukuliwa mke mzima mkubwa kwa kiasi cha thamani ya zile mali mbili. Uchukuliwa untha sahiha kabira, mwanamke mzima ambaye si mgonjwa mkubwa, kwa kiasi cha thamani ya mali mbili zile. Fayuqawwamu almalu kibaran ha wa yu'rafu ma yajibu fihi, itatiwa thamani ile mali kuwa ni wanyama wakubwa, halafu kitajulikana kiasi kitachopasa ndani yake. Thumma yuqawwamu sigharan, kisha watatiwa thamani wale wadogo kadhaliki hivyo hivyo. Thumma yukhadhu bilqisti, kisha watachukuliwa kwa uadilifu na usawa. Wa hakadha al-anwa'u al-ukhra min sihahin wa ma'ibatin au dhukurin wa inath, na kama hivyo sampuli nyingine kwa wale wazima katika wanyama na wenye aibu, au waume au wanawake. Falau kanat qimatu al-mukhraj min az-zakat, ikiwa thamani ya kile kitu kilichotolewa katika zaka, idha kana an-nisabu kibaran sihahan 20, ikiwa kile kiwango ni wakubwa ya wanyama, ni wakubwa wazima ni 20, wa qimatuhu idha kana sigharan miradan 10, na thamani yake ikiwa ni wadogo wagonjwa 10. Kima chake itakuwa thamani yake ni 10. Fayukhraju nisfu min hadha wa nisfu min hadha ay ma yusawi 15, hutolewa nisfu kwa huyu na nusu nyingine kwa huyu, yani kiasi ambacho kinalingana sawa na 15. Wa mimma bahithi zakati almashia, na katika mabahithi ya zaka za wanyama, ma'rifatu hukmi alkhultati fiha, kujua hukumu ya kuchanganya katika hawa wanyama. بأن يكون مجموع الماشية المختلط مشتركا بين شخصين فأكثر. حكم يا خلطة وقوى جملة يا ونيامة wale wenye kuchanganyikana na wenye kuchanganyikana ni mushtarakan baina shakhsaini fa akthar, wanyama wale wameshirikiana baina ya watu wawili na zaidi. Yakulu wa min mabahith zakati almashi ya maarifatu hukmi alkhultati fiha, kujua hukmu ya kuchanganyikana mali. بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. نكوى جملة يوالي ونياما ويني كتغنيكانا ني ويني كتشركيانا بين وتواويل نزيدي. والخلطة نوعاني نايلي كتغني مالي كوكو سمبولي مبيلي. النوع الأول خلطة أعيان. Kuna khultatu a'yan. Khultwa ni kuchanganya mali eh? Sasa hii inaitwa khultatu a'yan, kuchanganya mali kwa a'yan, kwa macho. Bi an yakuna almalu mushtarakan musha'an bainahuma, na hii ni kuwa mali ni yenye kushirikiana baina yao. Lam yatamayaz nasibu ahadihima anil akhar, halijapambanukana, halijapambanuka, yani sehemu ya mmoja wao kuliko nyingine. Kaan yakuna li ahadihima nisfu hadhihi almashia au rubuha wa nahuhu, ni kuwa mmoja wapo ana nusu ya wanyama hawa au robo yake na mfano wake. An-naw'u thani khultatu awsaf, ni mchanganyiko wa أوصاف صفة. بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا, نهي نكوى سهم يكلا موجة كتكواو نمتميزا معروفا مبنبنوكانا نينجوليكانا, لكنهما متجاوراني, لكن وكجيراني هاواويلي. وكل واحدة من الخلطتين, خلطتين, na kila kimoja katika hizi michanganyiko miwili, tuathiru fi zakati ijaban wa iskatan wa taglidhan wa takhfifa, hii huathiri katika zaka hii huathiri katika zaka ijaban wa iskatan wa taglidhan wa takhfifa, kwa kuwajibisha na kwa kuondosha wajib, na kulifanya kubwa jambo hili na kulifanya jepesi. Falkhultatu binawaiha tasiru au tusayiru almalaini almukhtalitaini kalmali alwahid, hii kuchanganya kwa aayan kuna athiri vipi katika zaka? Asema kuna athiri ijaban wa iskatan wa taglidhan wa takhfifa. Falkhultatu binawaiha tusayiru almalaini almukhtalitaini kalmali alwahid, kuchanganya kwa sampuli zake huzifanya mali mbili zenye kuchanganyikana kama mali moja. Watu wawili wamechanganyikana, kila mmoja katoa laki tano, zikichanganywa zile zinakuwa milioni moja, ndio kama mali moja hiyo zikichanganywa. Wa hadha bi shurut, ash-shartu al-awwal an yakuna al-majmuu nisaba, ni kwa jumla zote mali mbili ni kiwango. Fa in naqasa an nisabi, ikipungua ile mali kwa kuliko iki kiwango, lam yajid fihi shay'un, hakitapasa kwake chochote. Wal maqsud an yuballigha au an yablugha al majmuu an nisaba, maksudio ni kufikia ile jumla ya zile mali, ni kufikia kiwango. Wala ukana mali kulli min likulli wahidin naqisan an nisabi, asema wala ukana, japo kuwa kwa kila mmoja katika hao naqisan anin nisab, ni mwenye kupungua kiwango cha zaka. Wal maqsud an yablugha al majmu' an nisab, makusudio ni kufikia vitu vyote hivyo kiwango. Wala ukana mali kulli wahidin naqisan anin nisab, hata kama ile iliyo kwa kila mmoja ni yenye kupungua kuliko kile kiwango kilichowekwa na sheria. Tumefahamu sisi hizi. Halafu anasema na hii nayo pia bishurut, kwa masharti. Al-awwal an yakuna al-majmu'u nisaba. Ndio tulielezea hiyo eh. An yakuna al-majmu'u nisaba fa in naqasa 'an an-nisabi, ikipungua kiwango, lam yajib fihi shay'un, hakitapasa kitu chochote katika zaka. Wal maqsudu an yablugha al-majmu'u an-nisaba walau kana mali kulli wahidin naqisan 'anil nisab, yani jumla ya zile mali mbili, zile jumla ya zile mali mbili eh, yani makusudio ni kuwa kwa jumla zote ni kiwango. Kwa mfano kila mmoja ana mbuzi 20 katika wale watu wawili, wakikusanya ndipo zinafika kiwango eh, wakikusanya zile mali mbili 20 na 20 ni 40, hapo ndio kiwango cha mbuzi. Hata kama ka mbuzi walio kila mmoja katika wao imepungua kiwango, huu kila mmoja ana 20, 20 kiwango bado cha mbuzi. Sasa wakikusanya inakuwa ni mali moja imefika kiwango 40, hata kama mbuzi wa kila mmoja haijafika kiwango, maana kila mmoja ana 20, lakini wakikusanya inafika 40, ni kiwango tayari hapo zaka inapasa. Ashabtu thani an yakuna alkhalitani min ali wujubi zaka, ni kuwa wale wenye kuchanganya mali mbili ni katika watu wa kupata zaka, kila mmoja anawajibika kutoa zaka. Falau kana ahaduhuma laysa min ahli zaka, akiwa mmoja wapo si katika watu wa zaka, kalkafir, kama kafiri, lam tuathiri lkhulta, kule kuchanganya mali hakutoathiri lolote. Wasara likulli qismin hukmuhu, na kila mmoja atakuwa na hukumu yake. Sasa ashartu thalith an yashtarika almalani almukhtalitani fil marah wa huwa almabitu walmawa, ni kushirikiana zile mali mbili zenye kuchanganyikana katika murah, wa huwa almabitu walmawa, mahali pa kulala ha? Mahali pa kulala, mahali pa kushukia wale wanyama. Washirikiane pia, washirikiane wale zile mali mbili katika murah, mahali pa kulala. Yani kila mmoja ana mbuzi 20 ha? Kila mmoja ana mbuzi 20, wakazichanganya ikawa ni 40, wanalala mahali pamoja hawa mbuzi 40. Wayashtarika fil masrah, na pia washirikiane katika masrah, wa huwa almakanu alladhi tajtamiu fihi litadhhaba lilmar'a, ni pale mahali ambapo wanakusanyika wale wanyama ili wende kwenye malisho. Kwa hiyo wale wanyama washirikiane pia katika pale mahali pa kufikia wale wanyama ambao ndio hiyo maawa. Waishtarika fil masrah, pia washirikiane katika masrah, yani pale mahali ambapo wanakusanyika wale wanyama ili wapelekwe kwenye malishani yao. Waishtarika fil mahlab, pia washirikiane hao wawili katika mahlab, mahali pa kukamulia maziwa, mawdhi'u alhalbi. Falau halaba ahadun ash-sharikaini mashiyatahu fi makanin, lau mmoja katika washirika wawili waliokusanya mali zao alikama mbuzi wake katika mahali, na mwingine naye akakama mbuzi wake katika mahali pengine. Lam tuathiri lhulta, hii haitaathiri ile kuchanganya na kushirikiana katika mali. Halafu wa yashtarika fi fahl, pia washirikiane katika dume. Bi alla yakuna likulli nasibin fahlun mustaqil, isiwe isipatikane kwa kila sehemu dume pekee. Bal la budda an yatrakaha fahlun wahid, lakini lazima liwapande ngamia wale au wanyama wale dume moja. Dume moja ndio liwapande wote wao. Wa yashtarika fil mar'a, pia washirikiane katika mar'a, mahali pa kuchungia wale mbuzi au ngombe. Bi an yar'a majmu'u al mashiya fi makanin wahid, kwa kuchunga jumla ya wale wanyama katika mahali pamoja, wote wanakwenda kula manyasi katika mahali pamoja. Fa in ikhtalafat al mar'a, ikikhtalifiana ile mahali pa kula kile chakula chao. Faraa nasibu ahadihima fi makanin ghairi almakani alladhi yar'a fihi khalituhu, lam tu'athiri alkhulta bihilo. Wakiwa wanachunga jumla ya wale wanyama katika mahali pamoja. Wa in ikhtalafat almar'a, hata yale mahali pakulisha chakula ikikhtalifiana. Farayu nasibu ahadihima fi makanin ghairi almakani alladhi yar'a fihi khalituh, lam tu'athiri alkhulta, hii haitaathiri lolote ule ushirikiano na kuchanganya baina ya mali za watu wawili. Fa idha tammat hadhihi shurutu, yakikamilika masharti haya, sara almalani mukhtalitani kalmali alwahid, zitakuwa mali mbili zenye kuchanganywa ni kama mali moja. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. tumenasema havikusanywi baina ya vitu viwili mbalimbali, wala havifarikishwi baina ya vitu vilivyokusanywa. Hii ni kwa kuogopea sadaqa. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسويه, vilivyokuwa vitu vilivyokuwa kwa wale wenye kuchanganya mali wawili, fainahuma yatarajaan bainahuma bisawiya, wao watarejeleana baina yao kwa usawa, wagawanyiane zile mali sawa kwa sawa. Rawahu Tirmidhi wa Abu Daud ibn Majah wa hasanahu Tirmidhi. Tuweza kumaliza hapa au? Falau kana li insanin shatun, lau mtu alikuwa na mbuzi, wali akhara 39, na mwingine ana mbuzi 39, au kana li 40 rajulan 40 sha, au ilikuwa kwa watu 40 ni mbuzi 40, likulli wahidin sha, kila mmoja ana mbuzi mmoja, washtaraka haulan taman, wakashirikiana mwaka mmoja kamili, ma'a tawaffuri shuruti allati dhakarna, pamoja na kukamilika masharti hayo tuliyoyataja. Fa alaihim shatun wahida ala sahasabi milkihim, hawa ni wajibu kwao mbuzi mmoja tu kwa kulingana na ule ufalme wake aliomiliki. Fa fil mithal al awwal yakunu ala sahibi shati rubu sha rubu ashrin sha, inakuwa mwenye mbuzi ni robo ya ushr mbuzi wale. Wa ala sahibi 39 baqiha, na ni juu ya mwenye 39 abaki naye. Wa fil mithali thani ala kulli wahidin min 40 rubu ushr sha, kwa kila mmoja katika mbuzi 40 zaka yake ni robo ya ushri ashya, yani unagawanya mafungu mafungu kumi, alafu lile moja linagawanywa mara nne, alafu lile robo ndo linatolewa. Wala ukana li thalathati mia tunu ishirun, lau ingekuwa wale watatu wana wanyama mia moja na ishirini, likuli wahidin arbaun, kila mmoja atapata arubaini. Faala aljamii shatun wahida athlatha, ni juu ya wote kujigamba kwa mbuzi mmoja mara tatu tatu. Wakama anna alkhulta tuathiru ala nahwi alladhi ra'ait, kama kwa sema kama ilivyo kwamba khulta, kuchanganyikana mali kwa mfano huo ulioona, asema tuathiru, kuna athiri ala nahwi alladhi ra'aita, kwa ule mfano uliouona. Fakadhalika tafriqu yu'athiru inda al-Imam Ahmad, vile vile kufarikisha baina ya mali mbili kuna athiri kwa Imam Ahmad. Fa idha kana sa'imatu ar-rajul mutafarriqa, ikiwa wanyama wa mtu wametawanyika, kullu qismin minha yab'udu min al-akhar fawqa masafati al-qasr, kila sehemu katika wao wanakuwa mbali na mwingine zaidi ya masafa ya kupunguza sala umbali wake. Hapo sara likulli minhuma hukmuhu, kila mmoja atakuwa na hukumu yake. Wala ta'alluqa lahu bil akhar, wala hana mahusiano na mwingine. Fa in kana nisaban, ikiwa ni kiwango, wajabat alayhi zaka, itapasa kwake zaka. Wa in naqasa an nisabi fala shay'a fi, akipungua kuliko kile kiwango hakuna kitu chochote ndani yake. Fala yudhammu kullu qismin ala ila al akhar, haitakusanywa kila sehemu kukusanyiwa mwingine. Wa hadha qawlu limami Ahmad, hani maneno ya Imam Ahmad. Wa qala jumhurul ulama bi adami ta'thiri al-furqa fi mali ash-shakhs al-wahid, kundi la maulama linasema kuto athiri ile kufarikisha mali mbili hakuathiri katika mali ya mtu mmoja. Fayudhammu ba'dhuhu ila ba'dhin fil hukmi, itakusanywa baadhi yake na baadhi nyingine katika hukumu. Wala ukana mutafarriqa, hata kama iko mbali mbali ile mali. Wa hadha huwa rajih, hii ndiyo kauli yenye nguvu. Wallahu a'lam.